Ook te zinnen op een ingewikkelde constructie. Zo van, als er tussen u en de volgende tafel 3 lege tafeltjes staan, dan mag het wel. En toen zei een medewerkster, ja, maar ik dan? Toen dacht ik, ja, je hebt gelijk ook. We gaan er gewoon mee stoppen. Veel andere horecatenten volgden en maakten een rookvrij terras of een gedeelte van het terras in ieder geval rookvrij. Maar een algemeen verbod, dat is er nog niet op roken op het terras. Bij het radioprogramma van 1 Vandaag op deze zender ging het over het invoeren van een rookverbod in openbare ruimtes. Want is dat niet een beetje betuttelend eigenlijk? Moeten we die roker wel zo erg betuttelen? Tom Wuerts van Stichting Rokersbelangen, ja, die vindt van wel. Maar waar ik wel naar verlang is natuurlijk dat wij het zelfbeschikkingsrecht houden over waar we het wel en waar we het niet doen. En nu ontneem je de mensen die dus een tabaksproduct gebruiken... het zelfbeschikkingsrecht om het wel of niet te doen. Je behandelt volwassenen alsof zij onmondige kinderen zijn. En ik denk dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is de tendens die nu gaande is. En dat moeten we allemaal zien te voorkomen. Ik bedoel, overheid wil participeren, wij willen allemaal participeren, wij willen deelnemen. En ook de rokers willen deelnemen en niet de hakken in het zand zetten. Tom Wuerts was zelfs van Stichting Rokersbelangen. Misha Stubinitsky van het KWF Kankerbestrijdingfonds is het daar absoluut mee oneens. Hij benadrukt juist de vreselijke gevolgen van roken voor ons allemaal, ook voor de niet-rokers. En ook bijvoorbeeld voor kinderen. Ja, dat blijkt uit alle onderzoeken. Hè. Zien roken doet roken. Dan heb je ook nog de gevolgen van meeroken. Laten we wel wezen, er zijn ieder jaar in Nederland 20.000 doden door de gevolgen van sigarettenrook. Dus we hebben het niet zomaar over een pakje kauwgom dat je al dan niet in de buurt van een kind aan het eten bent. Het gaat echt over hele serieuze zaken. Het zelfbeschikkingsrecht, daar hebben we het gewoon helemaal niet over. Het gaat om die bescherming van kinderen. Nou, voor en tegens hoor je al, maar ja, wat vinden de terrasbezoekers zelf er eigenlijk van? Het AD vroeg dit aan mensen in Tilburg. Hoe denken zij over rookvrije terrassen? Nou, ik zou er op zich wel een goede zaak vinden. Ik denk niet dat je hele terras rookvrij moet maken, maar een deel. Want ik vind wel altijd, ik heb verder niks, hè, de mensen moeten roken, moet iedereen zelf weten. Maar als je op het terras zit dan, en je ruikt het in één keer, dan ik kijk altijd wel om. Hé, er zit ergens iemand te roken. Nee, dat ga ik niet meer naar het terras. Nee? Ben je zo gehecht aan dat sigaretje? Ja, ik lust wel een sigaretje. Nee, ik vind wel dat je gewoon op het terras eigenlijk mag roken. Je zit buiten en ja, ik vind wel dat er gewoon op het terras gerookt mag worden. Mm-hmm. Hoe voel je je erbij als er steeds meer een soort ban komt op het roken, ook op het terras? Ja, de mensen houden van een pilsje en een wijntje en dan hoort een sigaretje bij. En als ze dan op een gegeven moment kunnen niet meer op het terras geroken, dus ja, dan gaan er ergens buiten staan en dan staan er op een gegeven moment meer mensen buiten dan binnen. Nou goed, voor mensen ook die met bepaalde longen of luchtwegen zitten. Prima. Ja? Ja, prima. De mensen worden al gezonder. Ja, ik was zelfs ook een roker, maar ik vind het prima dat ze ze allemaal stoppen. Ook als ik wat nuttig op het terras, vind ik het heerlijk dat er geen rook langs me heen vliegt. Nou, dat waren de rokers in Tilburg. Die zijn dus verdeeld. Hoe denk jij erover? Vind jij dat het verboden moet worden? Bel 0800-1121. Veel maatregelen om het roken te ontmoedigen, die zijn er al. Die staan namelijk in het Nationaal Preventieakkoord. Jan-Hein Streeter, directeur van de brancheorganisatie van de Nederlandse tabaksindustrie, die vindt een rookverbod op terrassen nog geen optie. Hij vertelt je over bij de collega's van Dit is de Dag. Ja, ik zou het een slecht idee vinden om op dit moment nog meer maatregelen in te voeren. Niet omdat dat op zichzelf ondenkbaar is, of misschien zelfs gewenst in de toekomst. Maar er staat op dit moment een enorme stapel maatregelen. Die staat op de rol. Dat is begonnen per 1 januari en dat loopt door tot 2022. Ja, in het kader van prijsverhoging, dat je ze niet meer mag zien, die pakjes sigaretten. Precies, uitstalverbod, standaardverpakkingen. Beperking van het rookverbod. Of uitbreiding van het rookverbod, bedoel ik natuurlijk. En ja. Er is afgesproken in datzelfde preventieakkoord dat die maatregelen straks ook geëvalueerd moeten worden. Als je nu op die hele grote stapel daar nog weer maatregelen overheen gaat leggen, dan krijg je een brei waar straks volstrekt onduidelijk is wat nog doelmatig is en wat niet meer. Ja, dat was de directeur van de brancheorganisatie van Nederlandse tabaksindustrie. Tijd om erover te praten. Ik ben benieuwd wat jij vindt van roken op het terras op deze Wereld Anti-Tabaksdag. Want roken in openbare ruimtes wordt de laatste jaren al aan banden gelegd. Buiten op het terras mag het nog wel nu. En na de maandenlange lockdown zijn eindelijk die terrassen weer open en gaat de zon schijnen voor de roker. Nou, fantastisch, die mag weer gaan roken. Maar misschien heb jij er wel gewoon nu veel meer bezwaren tegen, omdat je misschien een jaar lang wel niet op het terras bent geweest. En denk je wel eens, Het moet gestopt worden. Moeten we het niet gaan verbieden? Of vind jij juist dat iedereen zijn gang mag gaan en een verbod onnodig is? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Roken op het terras moet verboden worden. Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Wat denk jij? Vind jij dat roken op het terras verboden moet worden? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Je mag lekker meepraten, doe dat vooral ook. Gaan we luisteren naar muziek, als ik het goed heb. Als je het allemaal een beetje doet, ja, het gebeurt gewoon zo vroeg in de ochtend. Sam Dosia heb ik voor je. Londense jongen, vorig jaar eerste nummer uitgebracht. En dit is Daylight. Even wakker worden op deze maandagochtend. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow. Vind jij dat roken op terras verboden moet worden? Praat mee. NPO Radio 1. Play the chase game with the sun. We might win if we run. Daylight, daylight, daylight, daylight. Don't run. En Doosje, op deze vroege ochtend van 31 mei, daylight worden je. 14 minuten over 4 is het. De extra vroege ochtendshow met de vraag of jij vindt of roken op het terras verboden moet worden. Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Elma laat het weten, ik ben het niet eens met die stelling. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de roker om niet te roken waar kinderen bij zijn of mensen waaraan je ziet dat ze een slechte gezondheid hebben. Daarnaast moet je gewoon een beetje respect hebben als iemand vraagt of je je sigaret uit wil doen. Met een verbod op terrassen gaat iedereen op straat roken en geef je de horeca weer een extra klap qua inkomsten. Martine zegt, het lijkt me heerlijk om op een terras te zitten zonder andermans tabakslucht in te ademen. Vaak vraag ik netjes of ze de sigaret uit willen doen. Maar dan krijg ik geïrriteerde blikken of een snauw als het vooraf duidelijk is dat het terras rookvrij is. Zou mij dat in ieder geval zeker helpen? Nou, twee verschillende reacties. Ik denk dat jij er ook wel eens een mening over hebt. Die mag je delen via 0800-1121 of de app van Radio 1 dus. Frank trapt deze ochtend af. Frank, goedemorgen. Stefan, hallo. Hallo. Ik praat nou met een roker, hè? Ikke. Nou, ja. Dat is leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat je dat nog uit een voorgaan verleden hebt. Een 2 jaar geleden, misschien 1 jaar geleden. Ja. Ondertussen niet meer. Oh, maar goed. Goed, hè? Kei goed, zeg. Ja. Dank je wel. Nou, jij praat nou met een roker. Ah, Frank. Ja. Hoe vaak? Nou, hoeveel per dag? Ja. Gemiddeld een stuk of 13. Oké. Okay. Hoor jij dat? Ja, dat hoor ik. Dus dat is bijna een pakje. Pakje zit nou, dacht ik, 19 in, hè? Ja, precies. Dus dat is bijna een pakje per dag. Ja. Ja, 13, 12, maar goed. Te veel. Nou, zei jij net in jouw intro, vind ik dan, 2 belangrijke woorden. En daarin zit een groot verschil, denk ik. Jij had het over is en jij had het over vindt. En jij begon de stelling met is. Klinkt heel absoluut. Zijn of vinden. Mijn gevoel zegt namelijk, mijn gevoel. Ik zou het fijn vinden als ik kan blijven roken op het terras. Dan ben ik vanavond hier in Veldhoven nog heerlijk geweest. Dus ik vind het heerlijk als roker. Ik vind het gezellig. Vinden, dat is mijn gevoel. Mijn verstand zegt, het is dus, het zijn. Ik moet het niet doen. Ik moet me ondergeschikt maken aan het algemeen belang. Mm-hmm. Dat zegt mijn verstand. Er zaten inderdaad vanavond mensen, dat kon je merken, die hebben er last van. Die irriteren zich daaraan. Dus, waar merk je dat aan dan? Ja, sorry. Waar merk je dat aan, dat mensen geïrriteerd zijn omdat jij aan het roken bent? De blik waarmee zij jou aankijken, naar jou kijken. Of blazen, hè, zoiets. Pff, dit. Hm. Ja. Dus, dat vind ik er dus van. Ondergeschikt maken aan het algemeen belang. Ik denk wel dat het gezelligheid wegneemt voor een aantal mensen. Dat denk ik wel. En ik denk ook dat daardoor misschien mensen van een terras misschien wegblijven. Zou jij van het terras wegblijven als je daar niet meer mag roken? Sorry. Zou jij wegblijven van het terras als je daar niet meer mag roken? Ik denk dat ik er veel korter zal blijven, ja. Ja, dat maakt het voor mij gezellig. Ik drink nooit alcohol, heb ik nooit gedaan. Niet omdat ik fanaticus ben, maar ik vind het vies. Roken dus wel is ook vies, vinden mensen die niet roken. Toch vind ik het lekker. Maar net als vanavond ook, daar kwam een of andere zatlap voorbij, zeggen wij dan, op een fiets. Nou, die man die is me daar gevallen en zat... Voor hetzelfde geld had hij een schedelbasisfractuur. Ik bedoel te zeggen, daar waren ook mensen die zich zaten te irriteren aan mensen die overmatig zaten te drinken en te lallen. Dus waar trek je de scheidslijn wat betreft gezelligheid en zo weinig mogelijk irritatie? Ja. Dus jij zegt, nou, voor mij wordt er ingeboet op gezelligheid als ik niet mag roken meer op het terras. Dat zou voor mij betekenen dat ik er minder lang zit. Ja. Dan heeft die horeca-uitbater dus ook minder inkomsten. Als met jou nog een aantal mensen dat op hetzelfde terras natuurlijk doen. Ja. En een optie dat je even wegloopt van het terras, om het hoekje gaat staan en daar heel even je sigaretje rookt. Zou dat voor jou een oplossing zijn? Of zeg je van, nou, dat is ook zo ongezellig. Dan voel ik me zo weggezet. Dat is een oplossing voor mij, inderdaad. Zou een oplossing zijn? Ja, dat doe ik elders inderdaad. Ook waar niet gerookt mag worden. Heb ik inderdaad niet aan gedacht. Maar dat is een optie. Hm. Ja. Maar niettemin, ik vind, de gezelligheid wordt daar minder door. Het is misschien ook een kwestie van gewenning in het algemeen, hè? Ben je al een lange roker, Frank? Ja, ik rook al, ik denk al 20 jaar. Nou, dan kan je ons misschien wel eens even... dan heb je de tendens vast zien veranderen in de samenleving. Want steeds meer mensen zijn tegen roken... Ja. Hoe heb jij dat in de afgelopen 20 jaar zien veranderen? Ik bedoel, hoe was het 20 jaar geleden en hoe is het nu? 20 jaar geleden, als ik me goed kan herinneren, dan was het echt heel anders. Een sigaret hoorde bij de gezelligheid, bij het ontvangen van mensen zelfs. Sigaretten werden in de glasjes gezet. Oh ja, op tafel. Het hoorde erbij. Pak maar een sigaretje als je er zin in hebt. Op het werk werd gerookt. Het was zeg maar gewoonte. Het hoorde erbij. Tot op een bepaald moment een postbode. Dus daar heb ik echt intensief meegemaakt, intens. Totdat een postbode hier in Eindhoven, een vrouwelijke postbode, die had last op haar werk van rook inademen. En zij was bronchitispatiënt. Toen is eigenlijk de bal gaan rollen, regionaal en landelijk. En toen is geleidelijk aan het verbod van roken in de werksituatie op het werk is toen begonnen. Geleidelijk aan dus een glijdende schaal naar beneden. En heb je dat altijd met argusogen aangekeken? Of vind je het ook goed als roker zijnde dat die ontwikkeling wel plaatsvindt? Met argusogen, even kijken. Ik had wel zoiets van wat die ene meneer net zei in de introductie van het betuttelen van, hè, waar gaat dit naartoe? Waarom mag dit niet? Waarom mag dat niet? Tot dan geleidelijk aan het besef indaalt van, ja, het is wel degelijk, denk ik, erg ongezond. En het is een goede maatregel uiteindelijk. Andere mensen hoeven namelijk, en dat besef komt dan ook, daar geen last van te hebben. Zoals ik ook geen last wil hebben van drugsgebruikers, et cetera. Ja, ja, ja. Dus het begrip is er wel, wat mij betreft. Maar de gezelligheid neemt daardoor af, vind ik. En ja. Nou ja, ik zou natuurlijk ook zeggen, je laat elkaar minder vrij daardoor. Want je beslist voor een ander iemand, jij mag niet meer roken hier. Nogmaals, Stefan, ik begon te zeggen, en dat is waar wat jij zegt, het algemeen belang. Ik denk dat het verstand zegt dit. En ik vind zelf, dan moet ik me daaraan conformeren. Ja. Want anders blijf je, hoe moet ik het zeggen, discussiëren daarover. Hè? Maar leuk vind ik het niet, maar we zijn momenteel gezondheidsfreaks. Daar lijkt het althans op. Hoe beter, hoe gezonder die middelen, waar ik trouwens helemaal niet in geloof. Maar goed, de overheid denkt daar wel. En dan denk ik, ja, dan moeten we daar ons maar aan conformeren. Want andere mensen hoeven voor mij geen last te hebben. Nou, duidelijk. Dankjewel, Frank. Goed dat je even belde. Maar jij rookt dus al een jaar niet meer? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet meer? Nee. Oh, wat goed zeg. Proficiat, Stefan. Ik ga luisteren weer. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog wel een keer een sigaret heb gerookt, maar dat is echt niet. Het is echt niet wat ik nog een jaar geleden deed. En je hebt geen afkikverschijnselen gehad? Nee, en ik was bang misschien dat ik zou aankomen, bijvoorbeeld. Dat lees je dan wel eens daarover, maar dat is allemaal niet gebeurd. En jij rookte over de longen tot slot? Ja, dat wel. Goed zo. Dus er is altijd nog een kans, Frank. Er is altijd nog een kans. Als ik het kan, kan jij het ook. Ja, inderdaad. Hey, goed, fijne ochtend, Frank. Dag. Hoi. 0800-112, je mag je mening laten weten. Ook in de Radio 1-app, die staat voor je open. Peter zegt, de medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. En niet-rokers willen ook graag genieten met hun kinderen op een terras zonder rookoverlast. Meeroken is ook schadelijk. Gedeelde rookvrij zal niet helpen. Op 10 meter heb je er ook nog last van. En Marja zegt, roken op het terras in Spanje is in Spanje al om andere onder andere de volgende reden verboden. Rokers ervoor dat wanneer ze ook uitademen, er ademhalingsdruppels vrijkomen die een virale lading kunnen bevatten en zeer besmettelijk kunnen zijn voor andere mensen in de buurt van iemand die rookt. Zeker op het moment wanneer er geen social distancing wordt gehandhaafd. Deze gevaren worden onderbouwd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij heeft dus even ook een medische onderbouwing daarvoor. En Richard zegt, het terras is de grond van een uitbater. Hij kan dus bepalen of er wel of niet gerookt mag worden daar. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, vind jij dat er een rookverbod moet komen op het terras? Ja, ik vind, het maakt mij niet uit, want ik zit er nooit. Want ik vind het allemaal sterven duur en is niet aan mij besteed. Oké, dus maar het maakt je niet zo uit. Over roken. Ja. Ik ben als kind van 7 jaar gaan roken. Want ik had toen vriendjes en die konden thuis zoveel sigaretten pakken als ze wouden. Dus in de eerste klas in de lagere school toen ben ik al begonnen met roken. Maar 50 jaar later, toen had ik... ik heb er van tevoren al gehoord hoe duur dat zou gaan maken. Ik denk, dat ga ik niet meemaken. En toen ben ik ze door gaan knippen. En toen ben ik ze door drieën gaan knippen. En, toen krijg je, en als je ze door drieën rookt, dan krijg je gewoon maar heel weinig binnen. Maar als je een hele sigaret rookt, na 5 trekjes heb je eigenlijk al genoeg. Maar je rookt hem op omdat je, zonder het om weg te gooien. Ja, ja. Dus als je nou door gaat knippen, dan heb je 3 kleine rookbeurten. Maar dan ben je gewoon niet verslaafd. Ja, ja. Klaar. En zo simpel is het leven. Ja, dan ben je natuurlijk zelf wel verslaafd, toch, Kees? Ik ben blij dat het zo simpel is, want anders was ik er nooit achter gekomen. Maar dan ben je natuurlijk wel verslaafd nog steeds. Nee, ik rook nu al 10 jaar niet meer. En ik zeg tegen iedereen hoe simpel het is om te roken. Want gewoon doorknippen. Dan heb je 3 rookbeurten van een checkie. En dan ben je klaar. En dan ben je niet verslaafd meer na een tijdje. Oh, want zo ben jij er dus vanaf gekomen, zeg je? Zo ben ik er vanaf gekomen. Omdat het zo duur werd. En ik gun het die Rutte, die poen niet meer. Nee. Dus ben je gestopt. Nou ja, dus dat is een voordeel bij een voordeel. Rutte de poen niet, jij in ieder geval de gezondheidsschade niet meer. Hoe vind je het roken op het terras? Moet dat verboden worden volgens jou? Nou, voor mij mag daar de uitbater uitmaken. Want hoe is dat voor jou als niet meer roker om nu op het terras te zitten waar misschien nog wel gerookt wordt? Nou, ik zit daar nooit, want ik vind die prijzen afschuwelijk. Dus ik ga daar niet zitten. Nee, dus jij zou er al sowieso niet gaan zitten, omdat de prijzen natuurlijk al gewoon te hoog zijn. Heb je een verklaring, Kees? Waarom denk je dat het verbod er nog niet is? Ja, allemaal commerciële belangen, hè? Ja, dus gewoon de lobby is nog misschien nog te groot. Ja, tuurlijk. En je weet, de overheid denkt ook, alle mensen kosten zoveel geld, dus dat schiet ook niet op. Ja, dus... Nee, dus de lobby is te groot. Waarom denk je dat de supermarkt voor 90% rotzooi is? Ja, allemaal. Anders willen de mensen veel te oud is niet te betalen. Ja. Waar denk je uiteindelijk dat het eindigt? Stel, er komt een terrasrookverbod. Zal roken uiteindelijk helemaal verboden worden, denk je? Daar zit wel aan toe te komen. Maar de VVD is nog steeds... En als je weet dat 2 miljoen mensen op de VVD stemmen... dan weet je hoe dom het volk is. Verschrikkelijk. Maar ja, het is niet anders. Duidelijk. Dankjewel, Kees, dat je even belde. Goed zo, dag. En een fijne ochtend nog. Rustig aan op deze maandag 31 mei. Roken op het terras, moet dat verboden worden? Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Kings of Convenience nu. Your problems and your load. I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask how am I to know about your problems and your load. I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask. Wat zei Harry Jekkertstroort over? Over een paar jaar zijn er rokers in op de Hoge Veluwe met een hoog hek erom. Dan ga je op zondagmiddag rokertjes kijken. Dankjewel Bart voor je reactie in de NPO Radio 1. Je kan er ook als je in de auto zit, hè, of je kan er net niet door bij de telefooncentrale. Je kan altijd ook een audio-appje achterlaten in de NPO Radio 1. Dit was de audio-app van Bart. Bart, dankjewel daarvoor. We hebben het over roken. Moet dat verboden worden op het terras? Ja of nee? 0800-1121. Samir laat weten in de app, iedereen bepaalt dit toch zelf. Wat enorm betuttelend om dit te verbieden. Ik ben het er niet mee eens. En Jasper zegt, roken wordt op allerlei manieren ontmoedigd. De prijzen voor de pakjes sigaretten zijn de laatste jaren al enorm gestegen. Laten we die rokers nu niet ook hun sigaretje op het terras afpakken. We hebben het allemaal al moeilijk genoeg. En Hans, die is heel duidelijk, die zegt eens. Beter nu een rookverbod dan eens. Dankjewel Hans voor je appje. Anneke, goedemorgen. Ja, met Anneke van Overlet en Hoeven. Ja, ik moest even naar het toilet. De radio zet ik dan aan. Ik heb een heleboel gemist. Maar de laatste twee heb ik wel gehoord. Het gaat dan over het roken. En dan denk ik, ja, oké, buiten op het terras. Hè, daar ging het over, heb zeker, ik begrepen. Zeker, ja, jij hebt het goed begrepen in de halve slaap. Ja, en dan denk ik, nou, ik kom hier in Den Haag en hier is de lucht al heel slecht. Maar buiten denk ik dan, ik heb hier het AD voor me liggen, het weekend ding. En dat ging dan over Johan Derksen. Ja. En in de artikel staat dat hij nog wel een sigaartje opsteekt. En denk aan mijn vader ook. En aan de opa van Jan Jans en de Kinderen. Kent u dat? Ja, de strips van Jan Jans en de Kinderen. Ik ken dat nog net, ja. En die opa zei dan altijd, een tevreden roker is geen onruststoker. Die stak dan ook een sigaartje op. En dan moest ik aan denken dat Johan Derksen nog wel een sigaartje opstak. En dan denk ik, ja, wat ik hier op de terrassen zie, dat was vroeger minder. Mm-hmm. Ik woon hier nu 15 jaar, zo'n beetje. En dan zie je het ene glas wijn en drank ook buiten gaat er ook over. En als ik dan hier in Den Haag zie hoeveel met echt alcoholisten, wat die er allemaal opdoen en hier voor ellende verrichten, denk ik, ja. En ze hebben het allemaal alleen over sigaretten. Tuurlijk, het is helemaal niet goed. Maar buiten. En dan denk waar, ik. Waar kom, zoals, waar, Anneke, waar denk je dat dat vandaan komt, dat gezeur over dat roken dan? Een sigaartje en dingen, ja, ja. Waar het vandaan komt, voor de gezondheid uiteraard. Maar dat is alcohol ook niet goed, te veel. Ja. En dan denk ik, ja, zo'n sigaartje of een sigaretje in de buitenlucht. En dan denk ik, hier is de lucht helemaal niet zo goed. En dat waait ook weg. En dan denk ik, ik vind het een beetje doorgeslagen. Ja, bent u zelf een roker? Ja, dan let dan ook op een terras. Van, hè, als ze half dronken en de boeren korte klein staan, de tafeltjes en dingen. Schenk dan ook geen alcohol meer. Ja. Bent op een terras. En bent u zelf een roker? Nee, ja, voor de gezelligheid steek ik af en toe eens een dingetje. Ik ben een rare roker. Ja, ja. Dus overdag totaal geen behoefte en zit je ergens. Oh. Ja, herkenbaar. Ja, en dan rook je. Gaatje, dat is dan ik vaak op het terras, denk ik. Ja, of als je ergens bent waar mensen roken en dat, ze, ja, dat je dan denkt, nou, dan doe ik eentje mee, maar ik ben gelukkig niet. Het zit goed in de hand. Maar ik denk, ja, die mensen, tuurlijk, alles wat te veel is, is niet goed. Ja. Zowel alcohol en dingen niet. En dan denk ik, in de buitenlucht, dan denk ik, ja. Vindt u dat het misschien gewoon bij de uitbater zelf moet blijven? Dat hij zelf mag kiezen of zijn terras wel of niet rookvrij is? Ja, dat vind ik wel. Maar dan moet hij ook op de drank letten. Want dat zie ik hier vaak misgaan. Ja. Dan gaan ze half bezopen weg en dan gooien ze de tafeltjes en de dingen om. Hmm. Nou, lekker stad die Den Haag, waar u woont. Ja, dat heb je als je midden in de stad woont. Ja, dat ken ik ook wel, ja. Nou, dus goed. Ik vind, dan moet er beide op gelet worden. Ja. En op maar de alcohol de en op het rook. Dan waait dat weg en dan, ja, namens Johan Derksen, die mag van mij zijn sigaartje opsteken. En iedereen die dat doet, en niet te veel. Maar dat vind ik nogmaals, met alcohol precies hetzelfde. Dan moeten ze daar ook op letten. Ik kan het ook zeggen, die roken moet misschien een beetje geholpen worden. Want het is gewoon heel slecht voor je. En er overlijden heel veel mensen ieder jaar door het roken. Alcohol, idem dito. Oké, ja. Nou, het punt gemaakt. Ja. Ik heb meegezien. Heel veel klachten in het ziekenhuis. Met alcoholisten. Dat is ook verschrikkelijk. Ja. En die maken ook behoorlijk wat overlast. Ja, nee. Nog meer eigenlijk vaak. Want dan zijn ze dronken. En dan zijn ze met een stel. En dan... wordt er echt, en ik geloof niet dat iemand met een sigaartje in zijn mond of een ding, daar hele stoeltjes en dingen door de buitenruimte smijt. Nee, maar die waren natuurlijk op een andere manier weer schade, maar dan meer lichamelijk. Ja, nee, maar goed. Het is een beetje doorgeslagen. Ja, dat punt gemaakt. Nou, dank u wel. Blijf vooral luisteren. Ik zeg nog steeds zoals... Ik vind u heel actief voor iemand die even naar de wc ging, hoor. En de kinderen, en tevreden roker is geen onruststoker. Een tevreden die is niet verslaafd. Nee. Dat is ook iemand die een wijntje is drinkt. Anneke, dus dank je wel dat je even belde naar de radio. Ik hoop dat je ik hoop dat je de slaap weer een beetje kan vatten. Of blijf vooral lekker even luisteren. Ja, ik ga nu weer naar bed. Okay. En ik zal niet roken en geen drankje nemen. Okay, ik ga weer gauw terug in mijn bed. Ik moest naar het toilet. Vrolijke slaper in ieder geval. Dank je wel dat je belde. Hoi, fijne ochtend. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Zeg het maar. Nou ja, ik vind als iemand een sigaretje wil roken op het terras, dan moet je het gewoon lekker doen. Iedereen dingen te gaan verbieden, bijvoorbeeld als je een alcoholist zegt, je mag geen alcohol meer op het terras, bla bla, dan krijg je de grootste onrust. En over roken, ja, sorry, maar dat is slecht voor je gezondheid, bla bla bla. Maar als je in de file rijdt, dan is de lucht wel goed, wou je zeggen. Ja. Ja, dus in die zin, dan moet je de files ook verbieden, maar dat gebeurt ook niet. Als je in de file staat, dan nog slechter dan als je op een terras zit met z'n allen. Ja, dus jij zegt, de betutteling slaat een beetje door. Ja, het is belachelijk. Nee, als je roker bent, dan ben je gewoon... Ben je gewoon eigenlijk een crimineel. Want je zorgt slecht voor de gezondheid en bla, bla, bla. Ja, je bent een paria geworden eigenlijk een beetje in de samenleving. Ja, nee, ik vind het een beetje de hypocriet op zich. Want als ik dan een week of drie geleden... was ik zeg maar met mijn schoonouders was ik even naar het ziekenhuis. Maar ik zag gewoon een long uit daar ook staan te paffen. Want mijn schoonvader gaat niet heel erg goed mee. Ja. Maar er staat gewoon die longarts om een doekje te roken bij het ziekenhuis. Ja, denk ik, hoe hypocriet is het nou eigenlijk? Ja, maar dat is natuurlijk het enge aan roken, omdat het dus een verslaving is. Er moeilijk vanaf te komen. Ja, ik rook al 20 jaar onderhand. Het is gewoon ieder heeft zijn eigen ding. En of het nou roken of alcohol is of wat dan ook. Ja, ik vind gewoon iedereen moet gewoon elkaar gewoon met rust laten en gewoon elkaar laten leven. En had jij, respecteren je zegt, of je het dan ben je eens bent of niet. Jij zegt ik rook nu 20 jaar al. Had jij, was je op de roker. Was je eraan begonnen 20 jaar geleden als je geweest dat het zo dodelijk zou zijn? Ja, weet je, als een automobilist nou een keer niet oplet, dan leg je ook onder de tapijt. Dus, maar beantwoord de vraag is, zou je ermee begonnen zijn als je wist dat het zo dodelijk was? Nee, denk het niet. Ik vind het gewoon, vooral de checkies, als je lekker hebt gegeten en dan het eerste checkie, dat is zo fantastisch. dat is echt... Dat daar kan je natuurlijk ook iets anders voor verzinnen. Dat hoeft natuurlijk niet meteen iets dodelijk te zijn. Nee, maar in principe kun je van te veel in de auto zitten en dan op de snelweg zit ook kanker, dit en kanker. Ja, je ziet daar ook vervuiling in ieder geval. Ik vind het overdreven, laat ik het dan zo een beetje zeggen. En je hebt zelf kinderen toch, Wouter? Ja, ik ook niet in huis, bewust niet. En hoe zit dat dan op het terras? Want ik kan me voorstellen dat je het wel vervelend vindt als je kinderen in die rook zitten van andere mensen op het terras. Of vind je dat niet zo storend? Ik vind het niet zo storend. Want als ik gewoon bijvoorbeeld al door de stad heen loop. Net zoals van het weekend was in Tilburg. Ja. Nou, het was erg druk en erg gezellig. Nou, dan loop je achter iemand die ook rookt. Nou ja, dan denk ik ja. Of ik nou achter iemand aanstaat te lopen die rookt. Of ik sta in de file met alle ventilatoren aan, zeg maar. Ja, dan denk ja. ik, ja, dat is net zo slecht. Ja, oké. Okay. Jij vindt dat net zo slecht als in de file. Nou goed, dankjewel dat je even belde. Is goed, en wat staat er op die krant die je aan het bezorgen bent? Nederland is het virus bijna de baas. Nou, Kop kijk, van trouw. Positieve noot. Dankjewel, een fijne ochtend. Kom goed. Hoi. Kijken we even in de Radio 1. We hebben het over roken op het terras. Vind jij dat dat verboden moet worden? Je mag reageren via 0800-1121. De app van Radio 1 kan je gratis downloaden. Op je telefoon kan je meepraten in de appfunctie. Mark Roerdink die zegt daar roken op het terras prima. Maar laat alle buitenrokers in ieder geval hun peuk in die asbak doen. Er komen wereldwijd 845.000 peuken in de natuur terecht. Vogels, vissen, grondwater hebben hier hinder van. Erg vervuilend allemaal ook. Rokers, gooi die peuk in de afvalbak. Helpt de natuur. Staat genoteerd. Dankjewel, Mark. Gerrit van Keulen zegt, door tabak van sigaretten zit een minuscule hoeveelheid vanille. Dat veroorzaakt de verslaving. Jan Mulder zegt, verbieden dat roken op het terras. Gewoon €50 voor een pakje sigaretten vragen. Dan denken ze wel na. En Albertien zegt, grote anti-rookactivist Wanda de Kanter heeft notabene zelf meer dan 30 jaar gerookt. Buiten roken zou nergens een probleem mogen zijn. Helemaal eens met de vrouw die vindt dat het doorgeslagen is. Gerrit van Keulen zegt, roken wordt door de WHO, de Wereld Health Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie, beschouwd als een ziekte. En CRL zegt, buiten niet roken, alle niet-rokers hebben er last van vreemde asociale bezigheid. Rokers negeren de rechten van anderen. En Gerrit van Keulen vraagt zich ook wel eens af of mensen gehoord hebben van amputatie van benen door het roken. Dat is zeker ook terug te vinden op de pakjes. Mark, goedemorgen. Jij wil iets verder gaan nog, hè? Ja, ik ben lekker nog in Bulgarije. Lekker nog in de natuur. Je hoort de vogels, denk ik wel, op de achtergrond. Dus, nou, ja, dan wil ik wel even luisteren. Als je heel even, kan je even luisteren? Ja. Het regent zelfs. Nou, nooit de regen naar beneden komen hier. Is dit de Bulgaarse buizerd die ik hoor op de achtergrond? Ja, ja, dat klopt. Kijk. Ik zit hier in de heuvels op 900 meter hoogte. En er kan soms een paar dagen een soort hangregen zijn. Dan, is het, dan hangt het zo een beetje en dan blijft het gewoon doorregenen. En zijn lekker mijn huis aan het schilderen, dus het is, wordt ook heel erg mooi. Het houtwerk wordt prachtig. En wordt er nog een beetje gerookt in Bulgarije eigenlijk? Er wordt ontzettend gerookt. En een van de schilders die rookt ook. En die zegt van, mag ik in huis bij jou roken? En ik denk, nee, dat mag niet. Maar je mag buiten wel roken, op het terras. En, maar ik ga nog een stukje verder eigenlijk. Kijk, ik zou het zo vertellen. En dat is ook goed voor de rokers in Nederland zijn. Die graag op het terrasje willen roken. Ik ga een stukje verder. En dat is namelijk, er mogen ook geen auto's meer in de stad komen. Vooral die komen waar terrassen zijn. Want ik heb vaak meegemaakt op plaatsen waar auto's inrijden. Je moet je voorstellen dat je in een auto stapt en mensen komen eraan of mensen wonen ergens. En dan gaat zo'n dampende auto gaat aan en die blaast al die koolmonoxide over het terras heen. Ja. Dat wil je ook niet meemaken. Dat is verschrikkelijk. Dus ben je lekker aan het eten en dan ruikt naar koolmonoxide om je heen. Dat wil je ook niet meemaken. Dus eigenlijk ga ik nog een stukje verder. Zolang dat de auto nog in de stad mag komen. En mag door blijven dampen bij terrassen. Mogen de mensen ook op de terrassen blijven roken. Maar wat je ook hebt is het volgende. Dat als mensen het roken worden verbied op het terras. Nou, dan roken ze even snel lekker een beukie. Net na het terras, buiten het terras. En gaan dan roken. En als ze dan roken en de wind staat verkeerd. Ja. Dat hele gedoe van het rook draait gewoon op het terras op. En iedereen mag. Ja, dus jij ziet eigenlijk ook een praktisch bezwaar. Stel je het wordt verboden, dan mogen mensen natuurlijk 2 meter buiten het terras wel gewoon roken. Er kan iemand rokend voorbij lopen en dan heb je hetzelfde probleem. Ze roken ook een rustige meter vandaan. Ja. Het is zo, ik ben van het terras af. Als ik een roker zou zijn en ik rook graag, dan zou ik als roker gewoon even het terras afgaan en daar een sigaretje op steken. Maar dan mag iedereen meegenieten van mijn rook die op het terras is. Want dat gebeurt er gewoon. En dat andere punt wat je maakt natuurlijk. Dan kun je al 5 of 10 meter lopen en dan ruikt nog steeds een rook. Het andere punt wat je maakt natuurlijk met de auto, dat is natuurlijk ook een beetje flauw natuurlijk eigenlijk. Want je moet ergens beginnen met die schone lucht. En je kan natuurlijk bij alles wel zeggen, ja, als dit niet mag, dan mag dit ook niet. Maar je moet ergens beginnen. Waarom laten we dan niet bij die rokers eens beginnen om die lucht schoon te maken? Nou, nee, maar kijk, zeker weten, maar het is zo dat we zijn nu ongelooflijk massaal bezig met die CO2-uitstoot. Dus ik zou het eerlijk kunnen zeggen van, hoe zou het zijn om bijvoorbeeld Amsterdam autovrij te maken? Zodat de auto alleen maar buiten Amsterdam geparkeerd moet worden. Dat massaal al die auto's de stad uitgaan. En dat er alleen maar of elektrisch of met de fiets of met shuttles of zo. Maar als er dan ondertussen nog steeds, op het terras gerookt wordt, dan ondertussen, dan kunnen er wel alleen maar groene auto's voorbij rijden, maar dan heb je nog steeds luchtvervuiling. Dat klopt. Daarom heb je dan, zeker als dat gaat komen, als straks alles mooi, dat we groene dingen hebben in de stad, dan kun je ook zeggen van, dan is ook roken verboden. Beide. Okay, maar als beide samen opgaan, als de ene niet opgaat en de andere wel, nou, dan vind ik het dat mensen gewoon op terrassen mogen roken. En wat ook is, is ook nog iets anders. Je kunt een rookvrij verbod maken, rookvrij verbod. Maar er zijn altijd een heleboel mensen die helemaal geen last van hebben. En wat je ook kunt doen is dat je kunt zeggen van, jongens, vraag even om je heen. Mag ik een sigaretje opsteken? En dan zullen heus wel mensen zeggen, oh, ik heb er geen bezuin van. Oh, ik ook niet hoor, helemaal geen last van. Nou, en dan kunnen mensen gewoon rustig een sigaretje opsteken. Ja, ja. Dus dat mag er ook al wel bij zijn. Maar tot die tijd is het terras ook niet echt dan inclusief. Want Mirjam van Schaik die zegt, mijn astma vindt het vreselijk, die rokers buiten. Terrassen zijn daardoor voor mij taboe. En al die rokers zie ik maar zitten. Ook moet ik mijn looproute nog wel eens veranderen op straat. Wat voor boodschap heb je dan aan Mirjam? Want die auto's, dat gaat nog wel een tijd duren. Mirjam gaat dan zeggen van, alsjeblieft liever niet, zegt ze dan. Want ik heb astma en ik heb er last van. Dan denkt die roker, oh natuurlijk, dan ga ik natuurlijk geen sigaret opsteken. Dat is helemaal duister. En dan loopt die man van het terras af. Die weet dat Mirjam daar zit. Dus die steekt even de weg over. Hoe weet hij dat dan? Omdat Mirjam dat zegt. Afstand, gaat die sigaretje even roken en komt weer terug. Ja, dus jij zegt, er zit ook bij de niet-rokers een verantwoordelijkheid. Geef gewoon aan dat je er last van hebt. En dan is het aan een goede roker betaamd dan om op te staan. De rokers, juist, de rokers gaan het vragen. En de mensen die echt last hebben, of de mensen zeggen van, ik ben heel lekker aan het eten en ik heb geen zin om een rooklucht om me heen te hebben. Dus alsjeblieft niet. Nou, dan zeggen de mensen van, oké, prima, is geen probleem. En dan loopt die man even naar de overkant van de straat en steekt daar zijn sigaretje op. Ja, nou, duidelijk. Jij ziet in ieder geval aan beide kanten kansen. Dank je wel, Mark, dat je belde. Veel plezier in Bulgarije. Hey. Ja, dank je. Bedankt. En heb het goed. Hoi. Dank je. Hoi. Hoe denk jij over roken op het terras? Je mag je mening laten weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Skin. Goedemorgen. Er staat een zomerse week op het programma voor je. Het is nu nog 6 tot 8 graden, maar vandaag loopt die temperatuur op tot lokaal 24 graden. Zwakke matige oostenwind. Rustig zomerweer komt er gewoon aan deze week. Holocaust hoorde je. En These Memories op NPO Radio 1. Het is 5:09. Vind jij dat er op het terras nog gerookt mag worden of niet? Wat denk jij, Dirk? Vind jij dat dat nog mag? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk jij? Ik vind dat ik als niet-roker... vind ik niet dat je een ander kan verplichten om weg te blijven van het terras als die rookt. Gewoon heel simpel. Het is een stukje gezelligheid. Het is en ik irriteer me veel meer aan die mensen die een ander verbieden te roken op het terras, maar diezelfde avond straalbezopen in de auto stappen om een ander dood te rijden. Ja, dat is natuurlijk totaal verwerpelijk als mensen met alcohol achter het stuur gaan zitten. Zie jij dan graag liever een alcoholverbod op het terras? Ik denk dat er... dat zie ik liever, ja. Want dat is zeker, die kinderen lopen daar ook langs en die nemen daar ook een voorbeeld aan. Ja, en hoe vaak hoor je niet van die illegale schuurfeesten in die boerendorpen en weet ik veel wat allemaal. Mensen gewoon half in coma in het ziekenhuis opgenomen worden omdat ze zich helemaal laveloos drinken. En ik zie het zo, nu begint de zomer weer en dan gaan we weer lopen zeuren over het roken buiten en strakjes mogen we ook niet meer barbecuen, want de buren hebben er last van. Dat is strakjes, zo rond oktober is die discussie weer afgelopen. En dan begint dezelfde actiegroep begint weer een discussie over Zwarte Piet of weet ik veel wat allemaal. Dan krijgen we die discussies weer. Dat zijn mensen die heel graag in de aandacht willen staan en die mensen krijgen nog een platform ook. Oké, en wat vind jij dan van mensen als mensen zeggen, nou ik heb astma en vind het eigenlijk vreselijk, ik kan daarvoor niet op terrassen zitten? Ik denk dat dat daar geen verbod voor nodig is. Ik denk dat als iemand gewoon op een normale manier laat blijken dat hij er last van heeft, dat daar rekening mee gehouden wordt. Tuurlijk, waarom niet? Ja, dus diegene gaat... stel dat mijn partner die wel rookt op het terras zit en die zit te roken en er komt iemand en die heeft astma en die gaat pal naast haar zitten en gaat dan lopen zeuren over het roken terwijl de rest van het terras half leeg is. Zeg ik, ja, hou er zelf ook een beetje rekening mee. Ja, dus hij ziet ook we kunnen dat misschien als mensen onder elkaar ook wel gewoon oplossen. Daar is helemaal geen verbod voor nodig. Nee, precies. Duidelijk, dankjewel Dirk. Succes. Je bent volgens mij onderweg naar je werk. Succes daarbij. Ik zit in de vrachtwagen. Precies. Nou mooi, waar gaan we naartoe onderweg? Dommelen Gieten. Kijk. Nou, succes daarbij. Fijne maandag alvast. Dankjewel dat je belde. Goed hoor. Oké. Okay. Hoi. Mario, jij ziet een hoop gezelligheid verdwijnen, hè? Door het niet roken. Goedemorgen. Ja, dat klopt helemaal. Het was vroeger hartstikke gezellig in de kroegen. Ik ben een niet-roker. En ik ga vrijwillig tussen de rokers zitten in de kroeg. En toen werd opeens door al dat gezeik, de rokers die zijn naar buiten verbannen. In regen, weer en wind moesten ze buiten gaan staan roken. En nu komen de niet-rokers en die willen gezellig op het terras zitten. En nu moeten de rokers weer weggejaagd worden. Dus, maar denk je dat het eindigt? Ja, luister, dit eindigt dadelijk in een hoop ruzie of zo. Ik bedoel, ik weet het allemaal niet. Het slaat veel te hard door. En het is gewoon, luister, als jij last hebt van de rokers, dan moet je maar ergens anders gaan zitten. Of... Nu kan je niet meer binnen zitten, maar ja, dan moet je maar eens anders gaan staan. Ja. Ik bedoel, rokers zijn verbannen naar buiten. Dus de niet-rokers De reden daarachter, kijk, ik snap natuurlijk dat je iedereen zijn sigaretje ook gunt. De reden daarachter dat die mensen binnen niet meer mogen roken is natuurlijk ook gewoon een gezondheidsreden. Dat het heel erg schadelijk is. Ook juist voor de niet-rokers. Ja, meeroker, de overlijden per jaar. Hij heeft altijd gerookt, is nu gestopt. COPD, maar dat is allemaal Er overlijden 3000 mensen per... Het is te maken, de niet-rokers, de rokers zijn buiten verbannen. Dus de niet-rokers die nu op het terras willen zitten, moeten niet zeuren. Okay. Want buiten is de plek voor de rokers nu. Dat wilden ze toen zelf. Het terras is van de rokers, hoor ik. Nee, ik bedoel, de rokers zijn toen buiten verbannen, want dat wilden de niet-rokers wilden dat hebben. Hè. Ze wilden hun plekje aan de bar en zo, en geen last hebben van de rook. Ja. Nou, dan is het lekker weer. Ja, dan willen ze naar buiten gaan. En nu moeten de rokers daar ook weer weg. Nee. Ik bedoel, het slaat niet te ver door. En nogmaals, ik ben een niet-roker. Maar is het wel een kwestie van lekker of gezelligheid? Dat zegt Arno. Die zegt roken is helemaal niet een kwestie van lekker of gezelligheid. Het is gewoon je verslaving stillen. Dat is heel anders. En dat is erg triest als dat zo is. Ik ben zelf geen roker, maar wat mij betreft mag roken op een terras. Ook al zit ik ook wel eens in de rook die mijn kant op komt. Hij zegt, ja, is dat natuurlijk dat gevoel van gezellig en lekker. Het is natuurlijk ook gewoon een verslaving van mensen. En als je het misschien verbiedt, zullen nog meer mensen stoppen met roken. En dan krijg je een gezondere samenleving. Waar moeten die mensen die buiten hun sigaretje roken, waar moeten die nu naartoe? Ja, die worden allemaal stoppen met roken. Ja, worden verjaagd. Ja. Nee. Kijk, dat, je kunt overal. Het vlees zit vol met hormonen. Vis is radioactief. Jongens, waar gaat het allemaal nog naartoe? Ja, het hek is van de dam anders, hoor ik. Ja, dat mag helemaal niks meer. De mensen moeten allemaal niet zeuren. En ze moeten elkaar iets gunnen. Duidelijk, dankjewel Mario. We gaan nog even naar Gerda namelijk. Gerda, jij bent zelf een roker, maar aanpassen dat kan jij gewoon natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk. Goedenacht. Goedenacht. Stefan, ja, ik moest wel bellen, want appen ging niet meer. Nee. Maar dat hoezo? Begaffend, dat heb ik weer. Hoezo? Je telefoon viel uit. Hè? Viel je telefoon uit? Wat doe je daardoor, lukt het appen niet meer? Hoe bedoel je? Nee, mijn tablet. Je tablet. Ja. Ja. En ik heb de Radio 1 op tv aan en ik bel nu met mijn mobiel. Kijk je dan ook naar de webcam ondertussen? Ja, tuurlijk. Nou, wat leuk, dat zwaai ik even. Zo'n prins van de nacht. Nou, kijk. Nee, ik ben met pensioen, ik heb gewerkt, niet gerookt. Ik heb... ik ben vrijwilligster. Overal waar ik ben en er mag niet gerookt worden, rook ik niet. Ik pas me aan. Ja, dat is heel makkelijk eigenlijk, zeg je. Ja, en als ik visite krijg, mijn zussen, mijn familie rookt niet. Mijn zoon niet, mijn kleinzoon niet. Nou, dan rook ik niet in mijn huis. Ja. Dan ren ik even het balkon op en dan zeg ik, wat gaat oma nou weer doen? Ja, oma is verslaafd. Huh? oma... Mag ik ook om verslaafd? Nee, joh. Zeker. Ja, weet je... Gerda, dank je. Dit is duidelijk. Jij kan je gewoon aanpassen. Ik heb een kleine quizvraag voor je. Wie denk jij, welke tv-presentator denk je dat vandaag 75 jaar is geworden? Oeh, tv-presentator. Oh, dus geen journaallezer. Ivo... Ivo Nier. Ja, heel goed. Oh, die Ivo... heb ik ooit ontmoet. Nou, echt waar? Nou, blijf... hij was toen bij de Tros verslaggever. Nou, kijk eens aan. Nou, hou dat vast. Bij de Papas in Den Haag. Praat mee zometeen, want we gaan het hebben over de Ivo Nier. Wat is jouw favoriete tv-presentator? Zometeen na het nieuws van 5 uur. Nou. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Raad voor de Rechtspraak wil veel meer vonnissen online gaan publiceren. Over 10 jaar moet 3/4 van de uitspraken op die manier beschikbaar zijn, zegt voorzitter Henk Naves in NRC. Nu wordt nog geen 5% van de vonnissen gepubliceerd. Vonnissen die op rechtspraak.nl komen te staan, moeten allemaal worden geanonimiseerd. Voor het eerst in bijna een half jaar kunnen middelbare scholieren weer gewoon naar school. Vanaf vandaag mogen de scholen weer fysiek lesgeven aan alle leerlingen. Vanaf volgende week maandag moeten ze dat. Daarbij geldt het dringende advies dat leerlingen en docenten 2 keer per week een corona-zelftest doen. Veel scholen worstelen nog met de vraag hoe ze dat moeten aanpakken. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond 4 doden gevallen. Er waren 6 auto's bij betrokken met in totaal 9 inzittenden. De 5 die het overleefden zijn allemaal zwaar gewond. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Het waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. De stijging is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. In die leeftijdsgroep was er een toename van 9%. Ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers relatief sterk, met zo'n 4%. West-Afrikaanse landen hebben Mali tijdelijk uit hun samenwerkingsverband ECOWAS gezet. Aanleiding is de staatsgreep van een week geleden in Mali. Vicepresident Goïta, een kolonel, greep toen de macht door met hulp van het leger de president en de premier af te zetten. ECOWAS heeft die staatsgreep veroordeeld en roept Goïta op de democratie in Mali te herstellen. Het weer? Het is helder, minima tussen 6 en 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag met maxima van 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Gaan. Het is vandaag 31 mei. Zometeen rond 5:30 wil ik het hebben over windmolens die je vlak bij je huis plaatst. Maar eerst, Ivo Nier, die wordt vandaag dus 75 jaar. Wij vragen ons af, wat is jouw favoriete Ivo-moment en wat is jou eigenlijk jouw favoriete presentator? Ivo is en was dat van velen. Vanaf vandaag gaan de middelbare scholen open. Eerst even nieuws waar je vandaag nog meer over gaat horen. Ze mogen dus vanaf vandaag weer open. Volgende week moeten ze dat. Hierdoor krijgen leerlingen de laatste 6 weken van hun school nog tot de vakantie les fysiek. Vandaag verschijnt ook de biografie van de bekende voetbalanalist Johan Derksen. Boek getiteld Derksen is geschreven door Michel van Egmond en Antoinette Schilderman. In zijn biografie kondigt hij onder andere aan dat hij volgend jaar stopt met Veronica Inside. En Paus Franciscus die sluit vandaag zijn zelfbenoemde bidmarathon af. Had hij afgekondigd om de hele maand te mei te bidden voor een einde van de coronapandemie. Hij trapte dat zelf af met een live uitzending. En daarna werd dagelijks een gebed uitgezonden vanuit verschillende katholieke heiligdommen. Bidmarathon is dus afgelopen, coronapandemie nog niet. Zometeen de windmolens. Eerst Ivo Nier, want wat is jouw favoriete moment van hem en wie is jouw favoriete tv-presentator eigenlijk? Even wat lucht tussendoor op deze maandagochtend. Want vandaag blaast hij 75 kaarsjes uit. Al in 1981 begon hij met het programma De TV-show, waarin hij zowel de Nederlandse als internationale sterren interviewt. Het is een van de langstlopende tv-programma's in ons land. En het 40ste seizoen is inmiddels bezig. We blikken even kort terug op de allerlaatste uitzending. Het was toen spannend of het programma wel genoeg kijkcijfers kon halen. Dat is de allereerste, bedoel ik dan. Dit is de tv-show. We hebben het over opvallende zaken en mensen die met televisie te maken hebben. We hebben een aantal verrukkelijke binnen- en buitenlandse artiesten voor u. Straks een hele aparte quiz. En bovendien later in het programma een uniek interview met Lady Diana en Prins Charles. Zo begonnen we in 1981. We mochten één proefprogramma maken om te zien of het werkte. Maar er zat wel een harde eis aan vast. We moesten 2,5 miljoen kijkers scoren. Anders was het met één uitzending over en uit. In feite Mission Impossible. Een nieuw onbekend programma. En het was ook nog eens hartje zomer. Nou, zo begon het dus, de allereerste. 40 jaar lang werken aan hetzelfde programma. Dat is een grote mijlpaal. En niet veel andere presentatoren zullen dat hem nadoen. Daarom ontving Ivo in oktober de televisie Oeuvre Ring. Paul de Leeuw die overhandigde hem toen die prijs. Dat klonk zo. Ik heb een cadeau voor je. Een prijs voor je. Voor die 40 jaar dat je op tv bent. Het gaat echt om jou. We willen je heel erg danken. En daarom krijg je nu de televisie Oeuvre Award. Dit is hem. Nou ja, het is niet mis. Ik wil nu janken. Dat doe ik niet. Ook al omdat ik het een betrekkelijke verdienste vindt, 40 jaar. Ja, nee, en ik zal je vertellen waarom. Luister nou. Is toch een goed antwoord? Geniet er even van het moment. Geniet er van het moment. Nee, ik geniet er. Er zijn er maar 3 mensen die hem hebben. Willem Duis, Mies Bouwman, Linda de Mooie, met nummer 4. Oh nee, dat wordt het erg. Het is echt geweldig. Verdomme. En het is zo terecht. Ja, ik ben zo'n slechte acteur, maar ik vind het fantastisch. Televisier Oeuvre Ring won hij toch. Toch is zijn lange carrière niet alleen maar roze geur en maneschijn. Een paar maanden geleden raakte hij in opspraak nadat een oud fragment uit de tv-show werd gebruikt in de documentaire Framing Britney Spears. In 1999 was de toen 17-jarige Britney te gast in de tv-show van Ivo. En aan het einde van de uitzending stelde Ivo haar een vraag over haar borsten. En dat kwam op kritiek te staan. There's one subject we didn't discuss. Mm-hmm. What was that? Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay, let's, in general, what do you think about breast implants, just in general? Well, I think if that's what you want to do and it, that would make you happy, then I see nothing wrong with it. But I have not, I haven't done that. But I think it's sad that people, you know, think I've done that because that makes them want to go out. And, you know, some of the fans that look up to me, they either think bad of me or they may want to go out and do that. But that's not my fault because the press started that. But exactly. If you want to do that, that's fine. But I personally wouldn't do that. Ja, dat was dus even een kleine, ja, een klein blazoen op zijn verdere rijke carrière. Misschien heb jij zelf eigenlijk niet zoveel met Yvonnier. Heb jij liever iemand anders waar je naar kijkt? Een van de meest populaire presentatoren op dit moment is Chantal Jansen. Tijdens het Gouden Televisiergala werd zij voor de derde keer op rij verkozen tot beste presentatrice. Ook presenteerde ze dit jaar natuurlijk het Songfestival, RTL Boulevard. Vroeg haar of ze daar ook nog van heeft kunnen genieten. Ik weet wel dat ik voor het eerst in mijn leven, en dat is ook een beetje triest eigenlijk om te concluderen, na alles wat ik heb mogen doen, voor het eerst heb ik echt ook genoten, want daar ben ik altijd heel slecht in. Dat kan ik gewoon niet goed. Ik heb er geen andere verklaring voor. Ik ben gewoon aan het werk en ik ben heel erg aan het concentreren. En dan geniet ik eigenlijk niet. En nu dacht ik, ja, potverdorie, dit is, kom maar één keer in je carrière voor. En geniet er nou verdomme van, want ik riep dat tegen iedereen. En toen zei de opnameleider Tjapko, die zei, ja, maar jij ook, want dat doe jij nooit. En toen dacht ik, ja, dat is waar, dat is waar. Dus dat heb ik wel gedaan, daar ben ik wel blij mee. Nou, daar ben ik ook blij mee dat Chantal Jansen in ieder geval genoten heeft. Wat je misschien nog niet weet, is dat Yvonnier ook in een bandje heeft gespeeld, genaamd Ivo and the Furies. In 1967 brachten zij de single Mountain of Love uit. Klonk zo. Gonna build you a mountain. Goed, dat klonk toen zo. Ik ben benieuwd hoe jij naar onze Nederlandse presentatoren kijkt. Ben jij fan van iemand, van Yvonnier of juist van Chantal Jansen? Of kijk je toch liever naar iemand anders? Praat mee door te vragen of door de volgende vraag eigenlijk te beantwoorden. Wie is jouw favoriete tv-presentator? Je kan bellen naar 0800-1121 of de app van Radio 1, die staat voor je open. Laat me dus ook vooral weten wie jouw favoriete presentator is. Want Gerda, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt hem ook ooit ontmoet, hè, die Yvonnier? Ja, inderdaad. Vertel eens, hoe ging dat? Hij kwam verslag doen. Hij werkte toen als Tros, bij Tros Actua. Als verslaggever. Dus kwam hij verslag doen over wij vieren, wij zijn papa's en wij vieren onze nationale dag op 1 december. En toen kwam hij in Den Haag en toen kwam hij verslag doen. En hij ging mij niet interviewen, maar mijn vader. Die is president in ballingschap toen. Ah. Ja, en hoe was hij? Nou ja, ik heb niks gezegd. Alleen naar zijn mooie gezicht gekeken. Want ik heb het nog steeds. Ik val op blank en blauwe ogen. Ah. En is het dan ook een van je favoriete presentatoren? Want daar hebben we het natuurlijk even over. Ja, nee, zeker. Ik kijk ook al 40 jaar naar een tv-show. Nou, mooi. Aardige man, ja. Dus. Ja, aantrekkelijk. Ben je ooit verliefd op hem geweest? Op afstand natuurlijk. Ja, okay. Ja, ik kijk verliefd, maar ik luister met mijn verstand, weet je wel, waar hij het over heeft en zo. En moment bij hem was Lionel Richie bij hem. Oh ja. Want die heb ik 2 keer backstage mogen ontmoeten, Stefan. Zo? Jij bent de grote der aarde gezeten. Ja, en ik ben op audiëntie geweest bij Balkenende 4, bij Balkenende. Nou, kijk eens aan. Dus jij hebt dan moet je een keer over komen vertellen in het programma. Dankjewel dat je heel even. Nog iets, Stefan. En ik heb uren niet gerookt, want ik heb 9 uur gratis programma mogen maken bij jullie daar in Hilversum. Ah, nou mooi. Dankjewel. Over mijn vader. Dankjewel dat je even belde nog over Yvonnier ook. Blijf vooral luisteren. Ja, En nou ja, voor mij ben jij de radiopresentator. Dus je hebt nog 40 jaar te gaan. Ja, oh, joh. Nou, ik hoop wel dan niet meer in de nacht te zitten, maar dankjewel. Nee. Hoi. Zit je bij mij bij de nachtzuster. Ja, precies, dankjewel. Drika laat nog even weten in de Radio 1-app. Het moet natuurlijk zijn een smetje op zijn blazoen. En dat heb ik nu bij deze rechtgezet. Wie is jouw favoriete presentator? Je mag het laten weten via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Dit is Huang Bing op NPO Radio 1. So We Won't Forget. Huang Bing. Het is 16 minuten over 5 op deze maandagochtend 31 mei. Verjaardag van Ivonie. En daarom vragen wij ons af: wie is jouw favoriete tv-presentator? TV-persoonlijkheid misschien ook wel. Je mag het laten weten in de Radio 1-app of via 0800-1121. Dat heeft John ook gedaan. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Stefan. Ik er is helemaal niks mis mee, hoor. Het is niet echt helemaal mijn ding. En Chantal Jansen vind ik al helemaal een ordinaire trut. Dat vind ik echt helemaal niks. Ja. Ja, en mag ik er nog een paar afbranden, of zeg je dat? Nou, ik denk dat het leuk is om het lief te houden. Je mag natuurlijk iemand... je mag ergens niet van houden, maar iemand een ordinaire trut vinden, vind ik wel een beetje doorschieten. Ja, nee, dat mag. Maar van wie is, wie is jouw favoriet, John? Mening, hè? Dus, en ik gebruik geen vieze woorden, zij wel. Dus wat dat betreft doe ik het net als ik zei. John, wie is jouw favoriet? Voordat we in een discussie belanden. Ik kan er een heleboel noemen. Ik ben gek op Twan Huis. Jeroen Wollas, Petra Gijs, allemaal van Nieuwsuur. Maar het liefst luister ik toch wel naar Marielle Tweebeke. Dat is toch wel een natuurtalent bij uitstek, moet ik zeggen. En wat maakt haar een natuurtalent, volgens jou? Nou ben jij van het mannelijke geslacht. En nou moet ik eerlijk toegeven dat de dames het qua verstaanbaarheid toch wel voor jullie winnen. En jij doet het ook goed, hoor, Fam. Maar zij heeft dat helemaal. Je kan, als ik buiten in de tuin ga staan, dan hoor ik het nog. En dat is helemaal een hele prettige stem, heeft zij. Ze hapert niet, ze stamelt niet. Ze zegt bijna nooit ze weet precies wat ze gaat zeggen. Ze is natuurlijk inhoudelijk ontzettend goed. Ze is heel assertief. Je ziet haar niet denken, zeg maar. Het gaat allemaal vanzelf. Maar het is vooral de vorm. Ik luister echt ontzettend graag naar haar. En ik merk ook aan mezelf dat als zij, dat kijken elke avond naar het programma, als zij het presenteert, dan begrijp ik eigenlijk beter waar het over gaat, zo gezegd. Dus door haar manier van doen, heeft de geïnterviewde ook meer de neiging om beter zijn best te doen, zeg maar. Vind je haar betrouwbaar? Ze komt betrouwbaar op je over. Sorry? Ze komt betrouwbaar op je over. Ja, dat is helemaal, zeker. Ja. Dus dat helemaal. Maar ook de geïnterviewde, je ziet gewoon dat hij beter zijn best doet om een acceptabel antwoord te geven, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Zelfs Rutte, die was even de weg kwijt. Ja. Nou, daar hebben ze nu ook een nominatie voor de Nipkoff-schijf voor gekregen, hè, voor die reeks interviews rondom de verkiezingen. Wat denk ik helemaal terecht is. Ik heb ze ook met smullen gesmuld en gekeken en veel van geleerd ook als jonge presentator. Jij zegt dus Marielle Tweebeke voor jou is een belangrijke. Helemaal bovenaan. Ja. En dan de hele tijd niks. Dan Twan Huis en Jeroen Wollas. Dan weer de hele tijd niks. En dan de rest. Nou, duidelijk. Dankjewel, John, dat je even belde. Ja, groetjes. Hè. En een fijne ochtend. Hans laat weten, Villa Velderhof met Rick Velderhof als presentator. Die mis ik nog steeds. Verder vind ik Paul de Leeuw een verademing in Op 1. Bim Hellenthal die zegt, ik vind Simone Wijmans de beste presentatrice. Zij presenteert rustig en integer. Zowel op tv en op radio. En Wim Heltenthal laat het dus weten uit Rijnsburg. Dankjewel. Paula van Bul zegt, Mieke van der Wij is mijn favoriete presentator. Groetjes, Paula. En even kijken, we hebben ook een audio-appje binnengekregen van Kayo. Je mag hem altijd sturen, hè, die audio-appjes. Die doe je in de Radio 1-app. En dat klinkt dan zo. Hey, goedemorgen. Met Kayo. Nou, ik mis nog steeds Rolf Wouters. En dan niet Rolf Wouters van de Tandenborstelshow, maar van Now or Never. Topprogramma, toppresentator. En meneer John natuurlijk. Zou ik graag nog ooit weer op tv willen zien. Nou, groetjes. Hoi. Dankjewel, Kayo. Een fijne dag. Leuk zijn audio-appje even vanuit de auto. Luc Hermans zegt goedemorgen. Jort Kelder onder andere. Eigenlijk meer van de radio, maar ook op tv vaker aanwezig. Hoewel ik het niet altijd met hem eens ben, praat hij helder, grappig en is hij kritisch. Altijd leuk om te horen. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Je mag ook nog... Oh ja, Ron van Berkum zegt nog de enige met een beetje niveau. En intelligentie is Jeroen Pauw. Verder veel napraters op tv. Joke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt een beetje moeilijk. Kan je niet zeggen wie van de drie? Moet ik je een top 3 geven? Nou, graag. Oh ja, poeh, dat zeg ik dan wel. Dan moet ik dat opeens heel snel gaan verzinnen. Kijk je een publieke omroep? Kijk je meer commerciële televisie? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk erg bewust televisie, heel erg geselecteerd. Ik ben meer een radiomens. En ik heb zitten bedenken, mijn leuk spelletje, één keer per zoveel en dan dat per jaar te tellen. Drie beste tv-presentatoren en de radiopresentatoren. Dat moet je even uitleggen. Nou, en dan één keer per jaar. En dan alles turven. Ja, dat wordt weer een heel veel heel werk. Maar dan alles turven en dan per jaar komt... Kijk, de tv, dat is Ivo, dat is Twan. En dat is, mijn god, ja. En waarom turf je dat dan? Hoe vaak ze op tv zijn gekomen? Ja, nee wat het Twan vindt van de beste presentatoren. Rob Trip, dat is nummer 3. Ah, zo. Was het even kwijt. Ja. En van de radio is het... wat ik ook een heel erg goeie vind, die iedere morgen om 6 uur begint. Jurgen van den Berg. Meneer van den Berg, ja. Ja. Zo meteen. Morat. Ja. Oud-presentator van dit programma, tegenwoordig de lunch of de middagshow bij NH Radio. Oh ja? Ja, hij is te vinden hoor, op de radio. Ik ben enerzijds wel eens met de meneer die niet zo'n charmante opmerking maakte. Maar... zoals dit programma hoor ik liever door jou. Ik vind het dan een herenstem. Die is wat rustiger. Dames die gaan altijd een beetje in de tweede versnelling. En dat vind ik heel jammer. Je wil graag wat rust in de ochtend. Kijk, er zitten natuurlijk nog veel meer goeie hoor. Maar ze zijn voor mij de favorieten. Ja, nou mooi. Ik heb ze genoteerd. Dank je wel dat je even belde. Ja. En ga lekker door zo met je programma, want het is heerlijk. Nou, fijn. Goed om te horen. Dan gaan we ook door. Dank je wel. En ik denk dat het soms wel eens moeilijk voor je is. Nou, zit je niet zo gauw in de misère, maar mensen kunnen het soms wel eens niet aangenaam maken. Nee, dat heb je helemaal gelijk in. Dat klopt. Maar dat is ook wel... Wat zou ik daarop zeggen? Ik denk dat je daar... Je geeft goed antwoord, maar... Want kijk wat er zo uitkwam over Chantal. Ik ben ten eerste helemaal niet eens met de man. Kijk, je hebt een herenman en een vent. Maar goed, in dit geval... Nou goed, ik iedereen zijn meningen, dat vind ik ook goed. En ik probeer een beetje bij te sturen waar nodig. Maar voor de rest ben ik altijd heel blij met iedere beller. Ja, dat begrijp ik. Zo ook met jou. Joke, dank je wel. Ja, precies. Daar gaat het. En we gaan eens even kijken wat de rest van de luisteraars nog van vinden. Dank je wel dat je even belde. En de lieve woorden die je even uitsprak. Jaap... Graag gedaan. Kijk, ik meen het, hè? Ja, precies. Dank je wel. Ze komen binnen. Dank je wel. Jaap zegt, groot geworden bij RTV Noord. Nu al meer dan 20 jaar bij de NPO Radio. Jurgen van den Berg, absolute topper. En Ing Robert Benjamitsovic, die zegt, Annegien Steenhuizen is voor mij de beste optie. Wilco, laat het volgende weten. Nou moet ik toch eventjes corrigeren. Hallo, met Wilco. Ik ben namelijk... wel helemaal weg van Chantal Jansen. Zoals zij presenteert, zoals zij het doet. Gewoon lekker, puur natuur. Nee, ik vind het een van de toppers op dit moment die we hebben op dit ogenblik in Nederland. Dus Chantal Jansen. Nou, staat genoteerd ook. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. We gaan door naar windmolens in je achtertuin. Zit je daarop te wachten of niet? Je mag reageren. Met Stefan Kondur. Er is namelijk veel ophef ontstaan rondom het plaatsen van windmolens in de regio Amsterdam. Vorige week was er een verhit debat in de Amsterdamse gemeenteraad, omdat veel bewoners aangaven niet te zitten wachten op de komst van die windmolens daar. Blijkt ook uit het volgende fragment. Wij zijn heel erg voor windenergie, we zijn voor de energietransitie. We zijn echt overal voor, alleen we zouden het heel jammer vinden als de windturbines te dicht bij onze woningen komen te staan. Ja, nou, zij zien het dus eigenlijk niet staan. Of ja, zij zitten er niet op te wachten. Veel mensen zijn bang voor de overlast van die windmolens. Zoals gezichtsbederf, maar ook geluidsoverlast van de wieken die draaien. RIVM die kwam in april met een rapport over de gezondheidseffecten van windturbines op de omgeving. Elise van Kempen, onderzoeker van het RIVM, die vertelde in het programma Nieuws & Co. op deze zender over die resultaten van hun onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband is tussen het geluidniveau dat wordt veroorzaakt door de windturbines en hinder. Dus mensen ondervinden meer hinder naarmate het geluid harder is. En dat geldt voor het hele geluidsspectrum. Voor andere gezondheidsproblemen, en dan moet u denken aan hartvaatziekten, leerprestaties, maar ook bijvoorbeeld kanker, is er geen verband met het geluid van de windturbines aangetoond. RIVM was dat en de onderzoeksresultaten. Er zijn ook factoren gevonden die het stressniveau juist flink kunnen verlagen. Je hoort Elise van Kampen er nog een keer over bij Nieuws & Co. Sterker nog, dat blijkt ook uit ons onderzoek, namelijk dat er gebleken is dat als je die omwonenden nu maar betrekt bij de plaatsing van die windturbines, dat ze ook minder hinder hebben. Dus door ze te laten mee te denken, door ze te laten praten over de kosten en baten, ervaren die omwonenden minder hinder. Dus daarom zeggen we ook dat het heel belangrijk is om juist die zorgen van die omwonenden serieus te nemen en ze te betrekken bij het planningsproces. En geef ze bijvoorbeeld controle, betrek ze door mede-eigenaar te zijn. Ja, dat is het dus. Windturbines, dat maakt veel los bij mensen. Veel boeren hebben er ook al voor gekozen om windmolens te plaatsen, bijvoorbeeld op een eigen land. Soms zijn ze ook geheel van hunzelf, die windmolens. TV-programma Z2D die ging langs bij boer Gerard Smits in Lelystad. Die heeft al langer windmolens op zijn terrein staan en lijkt erg tevreden met de aanschaf ervan. De eerste windmolen hebben we gebouwd in 2001. In 2004 hebben we er nog twee bij gebouwd. Nou, grofweg in die tijd, zeg maar dan praat je nou al over 14, 15 jaar geleden, zit dat grofweg rond een miljoen euro per stuk. Kon u die kosten eruit halen? Je houdt er wel wat aan over de eerste 10 jaar, zeg maar. Maar dat is niet bijzonder veel. De stroomprijs is inmiddels wel behoorlijk gekelderd. Ja. Dus je hebt je windaanbod nog wel, maar de stroomprijs is gewoon minder. Er staat er eentje dus vlakbij, die maakt wel redelijk wat geluid. Heeft u daar nog last van? Ik hoor hem graag. Ja, nou, hij hoort hem graag, maar veel andere mensen zien en horen toch die windmolen graag niet. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Want zie jij een windmolen graag in je buurt verschijnen? Word jij graag misschien mede-eigenaar van een windmolen? Of zie jij die molens het liefst in het hele land weer verdwijnen, omdat je het gezichtsbederf vindt, je hebt er geluidsoverlast van? Ik ben benieuwd hoe jij denkt over windmolens. Ook als je geen kosten meer hoeft te betalen voor groene stoom, zou je dan wel een windmolen in je achtertuin willen? Of zie jij een beloning voor het plaatsen van een windmolen wel zitten en zou je hem daarom wel in je achtertuin willen? Je mag meepraten aan de hand van de volgende stelling. Voor een beloning wil ik wel een windmolen in mijn achtertuin. Ben je het daarmee eens of oneens? Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. Steeds meer ophef dus in Nederland over die windmolens. Maar zou jij een windmolen in je achtertuin willen hebben als je daar een beloning voor krijgt? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Je mag daar dus reageren op die stelling. Eerst nog even rust. Bijna 5:30 is het. Dit is Celeste en Love is Black in een live session. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are in trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Love is bad. preference, 'cause I know mine, and it's you. Celeste en Love is Back, om 6:05. Op de maandag 31 mei de vroege ochtend. Dit is de extra vroege ochtendshow. Nog tot 6:00 mag je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben het over een beloning voor jou. Als je een windmolen in je achtertuin neemt, zou jij dan een windmolen in je achtertuin zetten? Ben je het daarmee eens of oneens? Zou je die beloning willen hebben? Zie jij de windmolens liever helemaal verdwijnen omdat je het gewoon geen gezicht vindt? 0800-1121 of de app van Radio 1. Hans zegt daar, voor geen goud wil ik zo'n lelijk ding in mijn achtertuin. Al krijg ik de rest van mijn leven gratis stoom. Het is onterecht dat ze dat soort apparaten maar in gebieden neerzetten waar de armste mensen wonen. En Esmee zegt, ik ben vooral bang voor waardevermindering van mijn huis, dus ik zou het al prima vinden als ik compensatie daarvoor zou krijgen. En Jaren zegt, ik zou wel eigenaar willen zijn van een windmolen samen met mijn buren. Dan draag je de lasten zoals de winst en de lasten zoals horizonvervuiling samen. En Yvette zegt juist, misschien heb ik nogal een afwijkende mening, maar ik vind windmolens eigenlijk helemaal niet zo lelijk. Een leuke korting op mijn energierekening zou mooi zijn, maar ik vind vooral dat iedereen zijn steentje moet bijdragen voor een beter milieu. En Ruben laat ook nog weten, ik vind het jammer dat er zo weinig aandacht wordt gegeven aan alle vogels die sterven door windmolens en dat daar zo weinig aan wordt gedaan. Onder elke windmolen liggen tientallen dode vogels. Hoe denk jij daarover? Zou jij voor een beloning wel een windmolen in je achtertuin willen? Je mag dus meepraten. Haro, goedemorgen. Haro, met twee R'en is het. Oké, dan zeg ik dat opnieuw. Haro, goedemorgen. Eén windmolen vind ik wel één goed idee. Maar het probleem is, en het is een natuurkundig probleem. Kijk, een windmolen die heeft een zogenaamde grondtoon. Hij doet tik, tik, tik, tik, tik. Dat heeft te maken met dat er een bepaald moment is, dan slaat de wiek om, om, om, om, om, om, om. Eén windmolen heeft dus één bepaald geluid. Als je dan 20 windmolens hebt die precies hetzelfde geluid maken, dan krijg je in de natuurkunde heet dat een zogenaamde staande golf. dan wordt dat geluid op bepaalde plekken wordt dat zoveel keer versterkt. Dan krijg je dus op een bepaalde plek hoor je dus niet tik, tik, tik, maar dan hoor je doing, doing, omdat het dan zoveel keer versterkt is. Ja, ik ga, wacht even, dus Harro. Ik ga je heel veel onderbreken hoor, want ik vind het interessant dat je begon eigenlijk meteen met een ashoogte. Wacht heel even, Harro, ik ga je heel veel onderbreken. Een domtoren en een. Ik ga je even onderbreken. Bovenop elkaar. Pas op, anders word je misschien ook een staande golf. Nee, maar dan heb je het dus over. Wacht even, Harro, ik ga even iets vragen. We zijn in een vraaggesprek met elkaar voordat je helemaal je natuurkundige. Harro, hallo, goedemorgen, blijf luisteren. Voordat we, want we begonnen een beetje midden in je verhaal. Ik vind het interessant namelijk wat je vertelt. Want jij springt dus in op de geluidsoverlast die mensen ervaren van een windmolen. Ja. En jij zegt, er ontstaat dus nou, bij het omslaan van die wieken die golf, die tik. En dat wordt een golf als er meer naast elkaar staan. Bij één molen krijg je één geluid. Maar ja. Bij 20 of 30 dezelfde molens, en dat is het makkelijkste om te produceren, dan produceer ik 20 of 30 dezelfde molens in een klein stukje grond. En dan produceer ik daar 20 keer hetzelfde geluid. En is dat dan minder geluid? Heb je daar dan minder overlast van? Erger. Erger is dat juist. Ja, want je moet het je voorstellen, het is één keer last van één molen. En het is 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ja. 20 keer last van 20 molens. Maar kan je ook niet stellen dat je dan 20 keer hetzelfde geluid hebt en dat dus minder overlast geeft? Nee, dat geeft veel meer overlast. Als je 20 verschillende geluiden geeft, dat is de natuurkunde, dan dempen die geluiden elkaar een beetje af. Als je 20 keer hetzelfde geluid krijgt, dan versterkt dat zichzelf enorm. Dat heet een staande golf. Dus dan krijg je een enorm hoge piek en een ontzettend diep dal. Ja. En wat zou jij dan willen? Zou jij dan voor een beloning wel zo'n windmolen en dat tikkende geluid willen in je achtertuin? Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van als er dan 20 van die molens komen, zorg dan in ieder geval dat het 20 verschillende zijn. Maar dan heb je toch 20 keer een verschillend geluid? Ja, maar dat is veel minder belastend voor de omgeving, omdat ze dan tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik doen. Nou, dat zou ik ook wel. Dat klinkt in mijn oren nog steeds heel vervelend. Ja, maar dat is minder vervelend dan bam bam. Ja, ja, ja, ja. En kan je even, Harro, want je zit er goed in zo te horen, kan je zo'n molen ook niet geluidstil krijgen? Eigenlijk niet. Je kunt het geluid van een molen beperken. Gek genoeg, ik heb natuurkunde gehad en ook handenarbeid op het VWO. Op een gegeven moment waren we in de derde klas met handenarbeid bezig, hadden we een molentje gemaakt met 2 wieken. En dan krijg je dus dat. Dan voel je hem ook gewoon trekken en slaan. Trekken en slaan. Als je 3 wieken maakt, dan maakt hij een wat ronder. Ja, ja. Oké, okay, nou goed. Ja, okay. Ik denk dat we een beetje in herhaling vallen qua verhaal. Dankjewel dat je even belde. 999 wieken. Ja, ja, ja, nou goed, dat is duidelijk. En als je dan 20 hebt, dan maken ze nog meer lawaai. Dankjewel dat je even belde. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Dankjewel dat je even belde. We gaan even door. Dit was in ieder geval de natuurkundige benadering van het vraagstuk. Voor een beloning wil ik wel een windmolen in mijn achtertuin. Dat is de stelling. Ben je het daarmee eens of oneens? Je mag 0800-1121 of de app van Radio 1 daarvoor gebruiken. Emiel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel eens, hoe denk jij hierover? Ja, die hele grote, dat werd al aangehaald in het begin. Hoeveel dode vogels er al die van komen, zeg maar. We hebben laatst die gieren, die zeldzame gieren gehad. Ja. Nou ja, goed, meer hoeven we daar niet over te zeggen. En dat is niet alleen de gier natuurlijk. En aan de weide heb ik nog eens een vraag. Op een gegeven moment is het nog wat nodig. Want er is een energieoverschat. En op een gegeven moment, als er een energieoverschat is, dan is het ook niet meer nodig. En dan moeten de prijzen trouwens toch ook dalen. Ik zie dat nog niet weer terug in mijn Nee, jij zegt er staan al zoveel molens. Ja, maar onze premier Rutte, die hebt het, die schreeuwde van de raken dat we marktwerking en alles hebben. Maar bij marktwerking wordt een daling van de prijzen toch? Hm. Die zie jij nog niet terug op je energierekening? Volgens mij gaat die nog steeds erboven toe, of niet? Voor mij hebben we dit jaar hebben we niet 100 of hoeveel meer betaald dit jaar door het koude. Dat is van gas en zo, dat doen we dan. Maar doe maar, de energierekening zal dan minder moeten zijn. En dat komt nog maar niet. Ja. Jij zegt, jij bent dus enerzijds bang voor de vogels. Wat vind jij? Vind je het ook gewoon een lelijk ding misschien in het landschap? Ja, een grote wel. Ja, grote wel. En ik ben vrachtwagenchauffeur. Als je dus rond het IJsselmeer rijdt, dan zie je die mensen op Urk, die hebben groot gelijk dat ze daar in de buurt, zeg maar, hè, al die windmolens op IJsselmeer en zo. Het is gewoon niet om aan te gluren. En bij ons in de buurt zit ook een akkerbouwer. Die heeft een mooi klein windmolentje achter zijn huis staan. Die zie je verder niet. Mooi zijn werk. En hij kan daar zijn akkerbouwbedrijf mooi mee bestieren. Dan ga ik dan terug op zonnepanelen. Hè. Die zonneparken die alle landerijen en zo zeg maar op volgezet worden. Is ook zo'n schandaal. Daar zitten gewoon die energiereuzen achter. En, maar de daken die liggen overal nog vrij van zonnepanelen en zo. Ik bedoel, red jezelf. Gaat gewoon. En zorg dat het daar wegkomt. En dan zal er altijd weer geen zon zijn. Ja goed, hè, dan moet dan maar een beetje de energie ergens anders weghalen. Maar ik bedoel, de momenten dat het er is. Vind jij dat het argument van gezichtsbederf, dat het ook gewoon er goed uit moet zien, dat zwaarder moet wegen bij het plaatsen bijvoorbeeld van windmolens en ook het plaatsen van zonneparken? Ik vind ook trouwens dat, als ze dan in Amsterdam zijn, is er ook een paard willen neer te zetten. Nou, heel Amsterdam staat op zijn kop. En als er in Nieuwbuinen bijvoorbeeld ergens zelf, noem maar zelf op, zeg maar, een partij. Dan vindt iedereen dat de normaalste zaak van de wereld. Kijk, dat is een beetje krom, hè. Een beetje krom. Komt niet uit Nieuwbuinen, hoor, maar die mensen die hebben wel gelijk. Goed, duidelijk. Jij ziet eigenlijk gewoon dat allemaal het liefst verdwijnen. Waar zie je ze dan naartoe verdwijnen? Want je kan misschien wel kunnen we concluderen dat we ze wel nodig hebben voor de energietransitie. Die gaat te snel. Je kunt niet iets wat in 100 jaar opgebouwd is verwachten dat je dat in 10 jaar omgooit naar iets anders. Zelf ben ik van mening dat, nucleaire energie, noem ik het even, kern. Toen de tijd hadden we denk ik toch niet de kerncentrales dicht moeten doen. Hm. En vooruit gaan en vooruit daarin mee, dat staat ook niet stil. En daar hadden we verder op moeten beduren. Als we toen de tijd niet naar de vogels hadden geluisterd en de kerncentrales door hadden gepakt, dan hadden we nu geen energieprobleem gehad. Toch? Ik hoor het je zeggen. Nou, ik ben benieuwd wat andere mensen daarover denken. Dank je wel dat je belde. Ik ben het daar niet mee eens. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dank je wel dat je belde. Ik wens je een fijne dag alvast. Oké, dank je. Hetzelfde. Succes. Emiel zegt, nou goed, naast de vogels die er overlijden, is het ook gewoon geen gezicht. En moeten we meer bezig zijn ook met wat er in het landschap gebeurt, in plaats van dat we ons alleen maar blijven focussen op die transitie in energie. Gerrit van Keulen zegt, verticale windmolens geven veel minder overlast. Die ken ik helemaal niet, verticale windmolens. Ben benieuwd hoe die eruit zien. En Bart Megens zegt, geen enkele windturbine plaatsen. Er wordt gezegd dat deze rendabel zijn. Echter, als je de subsidie weglaat, is de gehele windturbine niet rendabel. De subsidie is mogelijk gemaakt inkomsten uit de ODE-opslag. Duurzame energie. Een beloning is daarom een illusie dat we nog niet gehad hebben over de overlast en de horizonvervuiling. We gaan door zometeen. Want zou jij een beloning plaatsen als je een wind. Zou jij een beloning willen voor het plaatsen van een windmolen? Ik moet het goed blijven zeggen. In je achtertuin. Je mag je reactie laten weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Zie jij een beloning wel zitten en daardoor een windmolen in je achtertuin? Laat je mening weten. over 150 tot 200 jaar dan zijn ze beschermd. Dan mogen we ze de windmolens niet meer aanbreken. Net zoals de molens van vroeger voor de ontwatering. Denken jullie niet? Hey, groetjes uit Friesland, Tamme. Dankjewel, Tamme, voor je appje. Jij denkt eigenlijk dat die windmolens misschien wel beschermd zijn over een aantal jaren. Dat we ze helemaal niet meer mogen weghalen. Nog 10 minuten de tijd om mee te praten. Zou jij voor een beloning een windmolen in je achtertuin plaatsen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Eugene zegt daar, mensen denken dat kerncentrales één oplossing zijn. Alleen wordt dan niet meegenomen de risico's als het fout gaat en het afvalprobleem dat je voor de volgende generaties achterlaat. Dank jullie wel. En Katrien, die heb ik aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u erover, over die windmolens? Nou, kijk, ik zou niet weten waar het hier in mijn achtertuin zou moeten. Er staat een hele grote boom voor mijn neus. En aan de andere kant, waarom worden niet op alle daken in de stad zonnepanelen gelegd? Dus ze worden nu in de weilanden gelegd. Maar dat vind ik zo jammer. En dan denk ik, er liggen hier een heleboel ruimtes leeg. Dat is één. En aan de andere kant, waarom wachten we niet op de waterstof? Ja, dus uw antwoord is tweeledig. Er past geen, hij past gewoon niet in uw tuin. Zou u de boom ervoor weghalen om de windmolen neer te zetten? Kijk, ik woon in een tuinstad. En die zijn er aangelegd voor het groen van de stad. En dat zou een beetje gek zijn. Ja. Dus ik ben meer voor alle daken beleggen met zonnepanelen. En waarom denkt u dat dat nog niet gebeurt? Nou, omdat het niet gebeurt. Ik heb hier een heel dak. Ik woon in een flatgebouw. En daar hebben we een paar zonnepanelen liggen voor de gemeenschappelijke ruimtes. Maar voor de individuele bewoners zouden er nog een heleboel bij kunnen. Ja. Nou. En wat dacht u van de waterstof die eraan komt? Ja, dus ja, precies. U ziet nog een andere kans, dat is de waterstof. Ja. Dus er wordt natuurlijk al mee er zijn veel proeven al mee. Er rijden volgens mij al bussen in Groningen bijvoorbeeld mee rond. U zegt, laten we. Ja, ook, dacht ik. In Amsterdam rijdt er ook een bus. Oh ja, nou ja, precies. Dus u zegt eigenlijk, laten we nog even rusten. En dan hoeven die windmolens helemaal niet meer te plaatsen. Precies. Wat vindt u ze ook gewoon lelijk, misschien in het landschap? Ja, en dan hier in de stad, waar in vredesnaam moet je ze neerzetten? In het Vondelpark? Nou, het hele ei misschien. En hoe moet het dan met de scheepvaart en de pont? Ja, precies. U ziet de problemen. En alle vogels. Ja, ja. Daar vangen we die op, die dode vogels. We hebben wel veel katten. Ja. Maar, Nou goed, ja. We gaan eens even luisteren naar iemand die wel twee windmolens heeft. En die kan misschien wel wat vertellen. Die kan wel wat vertellen. Nou, niet in de stad, denk ik, maar die kan misschien wel wat vertellen over wat het uiteindelijk opbrengt. Want Adriaan, dankjewel mevrouw Katrien dat u even belde nog. Ja, oké. Okay. Hoi. Want Adriaan, nou, je bent eigenaar van twee windmolens. Wat levert dat een beetje iets op eigenlijk? Ja, heel veel, anders doe je het niet. Die boer, ik noem het naam even niet, die heeft nog bij mij vroeger stage lopen bij Lieverman. En hij zet geen drie windmolens neer als niks oplevert. Dat doet een boer niet. Nee, want wat levert het? Nou, een windmolen kost ook heel veel geld. Bijna 1 miljoen euro volgens mij, toch? Nou, wel meer. Dat ligt eraan hoe groot ze zijn. Toen hij begon, dat kleintje inderdaad, kostte niet zoveel. Maar de hele Flevopolder staat vol met windmolens al. Ja. Ja, rij je bij Hilversum de brug over en je ziet alleen die dingen. Nou, in de eerste plaats wou ik tegen je zeggen en tegen het hele Nederlandse volk, ik vind het natuurvervuiling. Ik vind ze verschrikkelijk. Maar toch heb je ze zelf. Ja, voor geld doe je niet alles, maar wel veel. Je kunt wel een hoop mensen voor geld paaien. Nou, wij hebben die grond, dat hebben die mevrouw in de achtertuin niet. Die windmolens zijn totaal niet milieuvriendelijk. Want die worden gebouwd, dat is een hoop CO2, die moeten vervoerd, die moeten opgezet worden, et cetera. Er is een hoop onderhoud aan. Bij mijn broer gaan die windmolens nu weg na 14 jaar, die zijn 100 meter hoog. In de Flevopolder, die gaan naar Letland, zijn die verkocht. En dan komen molens weer terug van 250 meter hoog. de paal 250 meter de bovenkant van de wiek. Dingen kosten 5 miljoen euro. Is allemaal subsidie, Stefan. Daar hoeven wij niet eens borg voor te staan. Ja, maar dat is hoe het nu geregeld is. Hè? Je krijgt veel subsidie vanuit de overheid om die windmolen daar uiteindelijk te plaatsen. Ja. Zou jij het zonnesubsidie wel hebben neergezet ook in je tuin? Nee, nooit niet. En de zon, nee, want dan kan het niet uit. Maar je trekt, kijk, best zijn een hoop mensen te paaien voor er niks voor hoeven doen en geld krijgen. Nou, hier hoef je niks voor te doen en je krijgt per molen zo 60.000 euro. Maar ik vind het wel lief van die boer hier in dat stukje, want die nuanceert het natuurlijk een beetje. Maar ik denk inderdaad, ik heb dat wel eens in de gemeente Dronten voorgesteld. Laat de mensen mee participeren. Laat ze er ook geld voor krijgen. Maar 500 euro. Kijk, en ik woon er niet bij. Ik woon in Dalfsen, dus ik hoef ze niet te zien. Maar ze staan achterlangs. Maar zou je ze in je eigen achtertuin niet neerzetten dus? Nou, ze staan 800 meter van de boerderij. Maar ik vind het gewoon verschrikkelijke dingen. Maar ik zie het als een tussenoplossing, Stefan. Ik maak het niet meer mee, denk ik. Maar zonnepanelen en windmolens. Ik ben nou een zonnepark aan het bouwen in Zuid-Afrika. Dat is allemaal een tussenoplossing. Daar komt vanzelf wel iets anders. Dus zou jij, want jij, nou, jij hebt dus zo'n lelijk ding, vind je zelf ook wel twee nou, die heb je zelf. Zou jij de opbrengst willen delen met de buurt? Ja, zeker wel. Als mensen daarin mee willen participeren, waarom niet? Dan moet je gewoon aandelen uitgeven en zeg je, joh, je kan er 1.000 euro insteken of 10.000 euro. En nagelang daarvan krijg je gewoon je rendement, dan ben je aandeelhouder. En wat houdt jou tegen om dat nu niet te doen? Ik heb dat toch voorgesteld. Dat moet de politiek regelen, Stefan. En de provincie en de gemeente. Niet ik. Ik ben toch gewoon een particulier. Ik ben een commissaris. Ik ben daar direct voor. Dan maak je veel meer mensen blij mee. Maar nogmaals, Stefan, als je daar geen voordeel bij hebt, wat moet je met zo'n lelijk ding? Die ene meneer die dat zei, die chauffeur over Urk. Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar jij laat ook een appje voor. En die man die zei het juist. Het is allemaal subsidie. Het zijn allemaal die techreuzen. Dat zijn alles met die biocentrales. Maar die houdt krullen in verbrand worden. Ja, dus voor nu is het eigenlijk even een melkkoe. En dat is het voor jou dus ook. En daarom staan ze dus eigenlijk daar. Eigenlijk wel. Maar Stefan, er is nog iets. Wij verbruiken met z'n allen energie. Ik heb ook een mobiele telefoon. Ik wil ook de knop trouwens omdraaien dat dicht aan gaat. Maar er komt nog maar 4% energie uit die windmolens en die zonnepanelen in Nederland. En die andere 96% die komt ergens anders vandaan. En toch lijkt het hele landschap er al mee vol te staan. Ach ja, joh, dat wordt een bos. Ja, nou goed. Adriaan, dankjewel dat je even belde. Jij zegt eigenlijk... Kom maar eens kijken bij me in de Vlevopolder. Ik zal het je laten zien. Ik zie een documentaire aankomen. Ik denk dat je een goede laatste beller was. Jij zegt, nou ja, op dit moment is het vooral plat gesubsidieerd. En daarom staan ze overal. Uiteindelijk kan je er weinig meer uit. Dankjewel dat je belde. Alsjeblieft. En een fijne ochtend. Ja, jij ook. Hoi. Dennis, laat het volgende weten in de Radio 1-app. Goedemorgen allemaal. Ik wens jullie daar een leuke dag. Nou, ik wil ook geen windmolen in de tuin. Dat vind ik allemaal niks. Is mijn tuin ook te klein voor. En je ziet al zo'n grote joekel achter in de tuin. Ja, en met zonnepanelen. Misschien hebben we toch een financieel plaatje is uiteindelijk. Dus er zitten allerlei verdienmodellen in. En als we dat snel willen realiseren. Iedereen die wil wel zonnepanelen op zijn dak. Maar niet iedereen wil daar voor dokken. En het rendement en dit en dat. En zo. Ja, dat zie ik niet altijd terug. Dus ja. Ik heb zoiets van, dan moeten ze er anders naar kijken en dan was het al lang opgelost. Maar het gaat allemaal om die knaken. Nou, fijne dag iedereen daar in het prachtig mooie Nederland met het zonnetje wat opkomt. Hopelijk dat iedereen lekker geniet, weinig stress heeft en een mooie dag van kan maken. Yo, groetjes Dennis. Dankjewel Dennis. Ik zie het zonnetje ook in de studio als ik even naar buiten kijk. Langzaam opkomen wordt een mooie dag. Jan laat nog weten, mee participeren is de perfecte optie. Maar windmolens kosten geen geld, ze leveren zelfs geld op. Daarnaast bespaart het meer CO2 dan het kost. Voor nu is het gewoon een onmisbaar kwaad. We kunnen niet zonder. Kernenergie is gewoon nog niet rendabel. En Gerda laat weten, Stefan, goedemorgen. Ik maak geen bezwaar tegen een windmolen in mijn achtertuin. Die heb ik niet, want goed is voor het milieu, is ook goed voor mij. Als beloning wil ik dan wel korting op mijn energierekening. Wel thuis zometeen en een zonnige dag. Dankjewel. Nog een laatste audio-appje van Reinder. Een windmolen in mijn achtertuin? Nou, graag, want ik heb geen achtertuin. Goedemorgen. Dankjewel allemaal voor het reageren. Tot zover gaan voor deze 31 mei. Ik wens iedereen een goede maandag. Morgen tussen 4 en 6 zijn we er weer met nieuwe stellingen, nieuwe bellers, nieuwe meningen. Hier het NOS Radio 1 Journaal. Heb het goed vandaag. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Lekker hoor, zo'n lenteweek.